ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप अनुवाद संस्कृत से अंग्रेजी श्रील एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद के द्वारा और तत्पर्य भी इनके द्वारा हिंदी अनुवाद हम पाठ करेंगे। अध्याय 6 श्लोक संख्या 7। चितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितः शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मानापमानयोः। अनुवाद। जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को प्राप्त कर लिया है, क्योंकि उसने शांति प्राप्त कर ली है। ऐसा पुरुष के लिए सुख दुख सर्दी गर्मी एवं मान अपमान एक से है। श्लोक संख्या 7। वस्तुतः प्रत्येक जीव उस भगवान की आज्ञा का पालन करने के निमित्त आया है जो जन जन के हृदयों में परमात्मा रूप में स्थित है। जब मन बहिर्गत माया द्वारा विपत्त कर दिया जाता है तब मनुष्य भौतिक कार्य कलाप में उलझ जाता है तथा जो ही मन किसी योग पद्धति द्वारा वश में आ जाता है क्यों ही मनुष्य को दर्श पर पहुंचा हुआ मान लिया जाना चाहिए। मनुष्य को भगवत आज्ञा का पालन करना चाहिए। जब मनुष्य का मन पराकृति में स्थिर हो जाता है तो जीवात्मा के समक्ष भगवत आज्ञा पालन करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं रह जाता। मन को किसी न किसी उच्च आदेश को मानकर उसका पालन करना होता है। मन को वश में करने से स्वतः ही परमात्मा के आदेश का पालन होता है। क्योंकि कृष्ण भावना भावित होते ही यह नित्य स्थिति प्राप्त हो जाती है। अतः भगवत भक्त संसार के द्वंद्व तथा सुख दुख सर्दी गर्मी आदि से अप्रभावित रहता है। यह अवस्था व्यवहारिक समाधि या परमात्मा में तल्लीनता है। हरे कृष्णा। आज दोपहर मैं मंदिर के पीछे मैदान पर बैठ के एक भक्त से कुछ बातचीत की। वो मेरे पास आया था, वो एक कॉलेज जाने वाले था। वहां पर एक प्रवचन देने के लिए अंग्रेजी भाषा में, जिसका अर्थ था द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल। तो ऐसा मुझको बताया वो भक्त, और उसका प्रसंग में मैंने इस भगवत गीता श्लोक बोला। श्री कृष्ण अर्जुन को बोले ध्यान योग अध्याय के बीच इस श्लोक आता है। ध्यान में पहले मन को स्थिर करना चाहिए। यदि मन अस्थिर होते तो ध्यान करने का सवाल नहीं है। ध्यान कैसे होगा यदि मन इधर उधर हमेशा आते जाते हैं। तो इस श्लोक में भगवान कृष्ण थोड़ा सा इस श्लोक और इसके बाद आगामी श्लोक भगवान कृष्ण मन को जीत लिया व्यक्ति का चरित्र के बारे में कुछ वर्णन करते हैं। चितात्मन प्रशांत से प्रशांत पूरा शांत वो शांति कैसे प्रकट होते, शीतोष्ण सुख दुखेषु तथा मान अपमान रहो। और जो इस श्लोक में आगामी श्लोक में श्री कृष्ण और भी बोलते हैं कि ज्ञान विज्ञान क्षिप्तात्मा कुटस्थो विजितेन्द्रिय युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकांचना। शांत है क्योंकि पूरा तृप्त संतुष्ट है। कैसे तृप्ति कैसे मिलती है? तो अगर कोई भूखी हो और पर्याप्त भोजन लेते तृप्त हो गया हो, संतुष्ट हो, तो वो तृप्ति जो इंद्रिय तृप्ति है वो तृप्ति क्षणिक है। क्योंकि जो पेट भर के तृप्त हो जाते हैं तो 6-7 घंटे के बाद या उसके पहले भी अतृप्त होते, फिर भूखे हो जाते। तो इंद्रिय तृप्ति से पूरी तृप्ति नहीं होते हैं। ज्ञान विज्ञान तृप्तात्मा, ज्ञान और विज्ञान से जो तुष्ट हो, तुष्ट कैसे होते हैं? क्योंकि समझते हैं कि इंद्रिय तृप्ति तो कोई तृप्ति नहीं है, परमात्मा समाहित है। परमात्मा अर्थात भगवान श्री कृष्ण जो सबके हृदय में और सब पारमाणु में भी विराजमान है, भगवान कृष्ण जो सर्वव्यापी है, इनका ध्यान करने से योगी संतुष्ट होते। ज्ञान विज्ञान, ज्ञान इस प्रसंग में ज्ञान का शब्द का अर्थ है वो ही ज्ञान, आत्मा और परमात्मा ज्ञान। सामान्यतः ज्ञान शब्द हम ऐसे ही समझते, किसी भी विषय के बारे में वो ही ज्ञान। परंतु इस भगवद गीता में वो ज्ञान शब्द का विशेष अर्थ है, आत्मा परमात्मा माया सत्य यही सब समझना। तो ज्ञान क्या है यही समझ, ममाइवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन मन षष्टानींद्रियाणी प्रकृति स्थानी कर्षत की इस श्री कृष्ण कहते हैं कि सब जीव मेरे अंश है। और भगवान कौन है? परम पुरुषोत्तम सच्चित आनंद विग्रह। तो जीव जो भगवान का अंश है तो भगवान जैसे पूर्ण आनंदमय होने चाहिए, सच्चित आनंदमय। परंतु इस भौतिक संसार में हम क्या मिलते? सुख और दुख, और उसमें दुख ज्यादा होते। क्यों? क्योंकि मना षष्ठान इंद्रियाणी प्रकृति स्थान एक आश्रित, क्योंकि हम मन और सभी इंद्रियों में से प्रयास करते हैं सुखी होना इस भौतिक जगत में, इसलिए हम दुख में होते। तो यही ज्ञान कि मैं सनातन आत्मा हूं और भगवान कृष्ण परमात्मा है, और हम दोनों में यही संबंध है कि मैं कृष्ण का दास हूं। तो जब हम ऐसे समझते हम वो इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए वो संघर्ष और नहीं करते, हम केवल कृष्ण की सेवा करते। सवाई माना कृष्ण पदारविंद यो हो, अम्बरीश महाराज का चरित्र में यही वर्णन है। ये भी एक छोटा जीव है। हे मालूम है। तो यही ज्ञान है कि इस भौतिक संसार में सुख और दुख दोनों दुख है। सुख जो है वो क्षणिक छूछ और आशा थी, तो इसको सम इस ज्ञान समझ के एक व्यक्ति योगी बनते हैं सच्चित आनंद प्राप्त करने के लिए। तो यही ज्ञान है कि मैं कृष्ण का दास हूं। और ज्ञान विज्ञान, विज्ञान क्या है? साक्षात्कार। हम सब जो यहां उपस्थित है, विशेषकर जो कृष्ण भक्ति में जीवन समर्पण किया, जिनका जीवन का लक्ष्य है जीवन के स्रोत अर्थात भगवान श्री कृष्ण की, भगवान श्री कृष्ण इनकी सेवा करना, वो सब स्वीकार करते हैं कि मैं कृष्ण का दास हूं। परंतु अनादिकाल से दुराभ्यास का कारण से हम इंद्रियों का दास होते हैं। हम प्रयास करते हैं श्री कृष्ण की सेवा करना, परंतु बीच बीच हम आकर्षित होते हैं माया की सेवा करना, या हम माया की सेवा करते हैं और बीच बीच हम कृष्ण सेवा करते हैं। इसका मतलब क्या है? प्रशंसा करना या निंदा करना? नहीं, तो इसलिए योग करना चाहिए। और जब पूर्व साक्षात्कार होते हैं, वो ज्ञान जो खाली मन में है उसका पूरा साक्षात्कार होते हैं। और इस प्रकार ज्ञान भी ज्ञान चुत्थात्मा, ऐसा योगी जानते हैं कि इस भौतिक संसार में सब कुछ क्षणिक है, अस्थाई है, और इसलिए सुख और दुख, सर्दी गर्मी, मान अपमान, मान अपमान मतलब कभी कभी लोग हमको प्रशंसा करते हैं, कभी कभी निंदा करते हैं, तो ये सबों से उदासीन होते हैं। वो ही योग है। युक्त इच्युच्यते योगी, युक्त, योग का मतलब युक्त होना। और जब एक योगी पूरा युक्त होते हैं, इस प्रकार लक्षणों उनका चरित्र में प्रकट होते हैं। समलोष्टाश्मकांचन, अर्थात देखते हैं कि लोहा, मिट्टी, सोना सब एक ही है। एक ही कैसे? सामान्यतः लोहा और सोना हम एक ही जैसे नहीं देखते। लोहा तो सामान्य है और सोना तो बहुत कीमती है। लोहा सस्ता है और सोना का दाम बहुत है, इसलिए हम लोहा से सोना को ज्यादा महत्व देते हैं। यदि हम किसी को एक अंगुली गिफ्ट देते हैं, तो लोहा का देना वो क्या है, वो किस प्रकार बैठ होगा? सोना कम से कम चांदी होना चाहिए। आजकल प्लास्टिक ज्यादा होती है। पूर्व काल में महिलाओं और पुरुषों भी वो सोना का कंकन पहनते हैं। अभी तो प्लास्टिक ज्यादा होते हैं, अभी तक सोना भी, लेकिन क्या है वो नकली सोना ज्यादा है कि नहीं, ऐसा लगता है। तो लेकिन जो योगी है उनका विचार में दोनों एक ही है, क्योंकि कोई आकर्षण नहीं है यह सब भौतिक चीजों से, नहीं है, क्योंकि उनका पूरा ध्यान है कृष्ण के चरण के ऊपर, इसलिए वे परमात्म समाहित युक्त इच्छुच्युत योगी। युक्त वो युक्ति है भगवान कृष्ण के साथ, तो ये द आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल ही है, मन दमन करने की कुशलता यही है। तो सामान्यतः लोग मन का नियंत्रण करना चाहते हैं, जिससे वे ध्यान पूर्वक एक लक्ष्य सिद्ध करने के लिए प्रयास कर सकते, बहुत विशेषकर युवक युवती छात्रों छात्री हमसे पूछते तो कैसे मन स्थिर करना है, आई कांट कंसंट्रेट ऑन माय स्टडीज, पढ़ाई में मुझे मन लगाना नहीं कर सकता, तो कैसे संभव होगा अगर टीवी पर हमें आधा नंगी महिलाओं का दिखाना है, ये चीज खरीद करो वो चीज खरीद, इंद्रिय सुख का प्रचार होता, तो कैसे मन स्थिर होगा वो सब आकर्षणों देखने से संभव नहीं होगा। तो जो मन का नियंत्रण करना चाहते है, किससे करना चाहते है, जिससे वे और शक्ति मिलेगी इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए। पौराणिक इतिहास में सबसे बड़ा योगी का वर्णन है, जो मन इतने से नियंत्रण किया था कि उससे पर्याप्त शक्ति मिली पूरा केवल खुद का मन दमन करना नहीं, पूरा विश्व उसके वशीभूत कर सकता। वो योगी का नाम था हिरण्यकशिपु, बड़ा योगी था, लेकिन किस लिए मन दमन करना चाहता था, जिससे शक्ति मिल सकती दूसरों को परेशान देने के लिए। तो सामान्यतः लोग जो मन का नियंत्रण करना चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं जिससे मैं शक्ति मिलूंगा इंद्रिय सुख प्राप्त करने के लिए, इंद्रिय तृप्ति। तो इंद्रिय सुख प्राप्त करने का प्रयास में दूसरों को परेशान देना है, ये इस भौतिक संसार की रीति है, तो वो प्रयास आसुरिक है। तो मन का नियंत्रण करना चाहिए जिससे मन श्री कृष्ण के चरण का ध्यान में स्थित होगा। भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरण अरविंद रे, दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे थर हे भव सिंधु रे। ये एक बहुत सुंदर कीर्तन है जिसमें सारा भाषा में इस पूरी सांसारिक स्थिति का वर्णन है और कैसे हम इस घर स्थिति से बच जाएंगे। भज हो रे मन, हे मन हम इस भौतिक संसार में फंस गए हैं, उस कारण क्या है? मन, क्योंकि हमारा मन इंद्रिय सुख से आकर्षित होते हैं और वो इंद्रिय सुख से क्या होते हैं? यही संस्पर्श जा भोगा दुख योन एवते आद्यंत वंत कौंते न ते सुरमते बुद्धा। ये इस श्लोक का अर्थ यदि हम उस पर सदैव ध्यान करेंगे वो हमारे जीवन में वो बहुत बड़ा लाभदायक हो। इसका अर्थ है यही संस्पर्श जब होगा इंद्रिय सुख, जिससे हमारी आशा है कि हम वास्तविक सुख मिलेंगे, वो मायक है, क्योंकि उससे वास्तव में वो इंद्रिय सुख जो है वो सुख तो नहीं है, वो दुख ही है। आद्यंत बंध इसका मतलब इंद्रिय सुख पर ध्यान करने में, वो इंद्रिय सुख का अनुभव करने में और वो इंद्रिय भोग करने के पश्चात तीनों स्थिति में दुख होते हैं। इसलिए नथे जो बुद्धिमान है वो इंद्रिय सुख का प्रयास नहीं करते, ऐसे व्यक्ति योगी होते। और परम योगी है कृष्ण भक्त, इसलिए भज हो रे मन श्री नंद नंदन। हे मन, सुनो मेरी बात। आत्मा मन को बोलते, भगवान कृष्ण का भजन करो, उस स्थिति में अभय होते। इस भौतिक संसार में क्या है? भय भीति, और कृष्ण के चरण में अभय स्थिति है। अभय चरणार्थ दुर्लभ मानव जन्म सत्संगे थरह ए भव सिंधु। इस मानव जीवन बहुत ही दुर्लभ है, बहुत बहुत जन्मों के पश्चात इस अति दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त होते हैं। तो इंद्रिय सुख तो हर एक जीव जाति में उपलब्ध होते हैं, केवल मनुष्य जीवन में अवसर है यही बात समझना। चिथात्मन प्रशांत से परमात्मा भगवद गीता उपदेश समझना संभव मानव जीवन में। इससे इस मानव जीवन में हमें सत्संग में कृष्ण भक्ति करनी चाहिए। जो लब मानव इस प्रकार हम इस घर भौतिक दुख सागर से विमुक्त हो सकेंगे। तो इस प्रकार इस कीर्तन में वर्णन है तो कैसे इस भौतिक संसार दुखमय है और इसलिए कृष्ण भक्ति करने चाहिए। तो पहले मन को लगाना चाहिए भक्ति में। सवाय माना कृष्ण पदारविंद हो, मन है हमारे परम बंधु अथवा शत्रु। यदि हम मन से संकल्प करते हैं कि मैं कृष्ण भक्ति करूंगा, वो मन हमारा परम बंधु होते, और यदि हम कृष्ण भक्ति करने के लिए उत्साही नहीं है तो वो मन हमारा परम शत्रु होते। तो the art of mind control, तो इस तात्पर्य में इस श्लोक का चितात्मन प्रशांत है, इसमें श्रील प्रभुपाद इस उपदेश देते हैं कि हम भगवान श्री कृष्ण की सब आज्ञा का पालन करने चाहिए और इस प्रकार मन नियंत्रित हो जाए। तो इससे हम क्या समझ सकते? यदि हम केवल कृष्ण का उपदेश पालन करते हैं तो कैसे उससे मन नियंत्रित होता? वो हम क्या खाली मशीन जैसे हुए, जैसे पंखा का स्विच, अगर हम 1 2 3 4 जैसे हम 1 2 3 या 0 पर सेटिंग करते हैं तो एक नंबर स्पीड पर थोड़ा सा चलती है, दो नंबर और इससे और थोड़ा जल्दी, नंबर 4 नंबर 5 स्पीड पर बहुत तेज से चलते हैं और 0 पर बंद होते हैं। तो हम क्या मशीन जैसे है कि यदि कृष्ण ऐसे बोल दे तो फिर हम करेंगे, रोबोट? ऐसा नहीं है। हमें निर्णय करना चाहिए कि कैसे हमारा कल्याण होगा। यदि हम भगवान श्री कृष्ण का सब उपदेश पालन नहीं करेंगे तो हम क्या करेंगे? हम खुद को स्वतंत्र मानते हैं, परंतु वास्तव में हम माया से नियंत्रित होते। यदि हम स्वीकार नहीं करते श्री कृष्ण का उपदेश पालन करना तो हम खुद को स्वतंत्र मानते हैं, परंतु वास्तव में हम माया से नियंत्रित होते। तो ये हमारी चुना है, हम क्या कृष्ण सेवा करेंगे या माया की सेवा करेंगे। हमारे पास इतनी स्वतंत्रता है। तो यदि हम स्वीकार करते हैं श्री कृष्ण के उपदेश पालन करना तो हम रोबोट जैसे नहीं होंगे। उससे हमारी वास्तविक व्यक्तित्व प्रकट होते। जब तक हम स्वीकार नहीं करते हैं श्री कृष्ण की सेवा करना तब तक हम रोबोट जैसे होते। हम प्रकृति, भौतिक प्रकृति के तीन गुणों अर्थात सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये तीनों से हम नियंत्रित रहते। और जब हम स्वीकार करते श्री कृष्ण की सेवा करना उस समय हमारी वास्तविक व्यक्तित्व प्रकट होते। और श्री कृष्ण की सेवा, माया की सेवा में और कृष्ण की सेवा में अलग अलग ढंग होते, अलग अलग चुना होते क्या करना क्या नहीं करना। जैसे माया की सेवा में यदि हमारे जब में 100 रुपया है तो हम 100 रुपया लेके हम आइसक्रीम खरीद कर सकते, या हम 100 रुपया में क्या क्या कर सकते? What can you do with 100 rupees? चाट खाने के और क्या है? मूवी, can go to see a movie. अभी मूवी टिकट क्या प्राइस है? कोई जान? आप सब शुद्ध पुण्यात्मा है, आप सिनेमा नहीं जाते आशा है। 50 रुपये ऐसे कोई जानते? No one, कोई नहीं कहेंगे, सब जानते लेकिन कोई नहीं कहेंगे। आई डोंट नो भाई, सचमुच में नहीं जानते। तो अलग अलग ढंग से आपका 100 रुपया किसी ना किसी काम में इस्तेमाल कर सकते। और कृष्ण सेवा में भी मैं क्या भगवान के लिए कुछ फूलों खरीद लूंगा, और माया की सेवा में फूल खरीदना गर्लफ्रेंड को देने के लिए, और फुल खरीदने भगवान कृष्ण को देने के लिए, या कुछ चीनी आटा भगवान या दान की पेटी में डालना। तो ऐसे अलग अलग चुना है, माया की सेवा में या कृष्ण की सेवा में। तो माया की सेवा में वो सब जो हम कहते हैं वो सब इंद्रिय सुख के लिए है, नहीं है, इंद्रिय सुख के लिए है। और इस प्रकार हम अयुक्त रहते हैं। युक्त इत्युच्यते योगी, योगी का मतलब जो परमात्मा से युक्त होते हैं, अर्थात परमात्मा जो चाहते है वो भक्त जो भक्ति योगी है। परमात्मा भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कुछ करते हैं। और जो अयुक्त है, अयोगी, भोगी, इंद्रिय भोगी है, तो इंद्रिय का सुख के लिए ही सब कुछ कहते हैं। और इस प्रकार कृष्ण की बहिरंग शक्ति माया से नियंत्रित होती है। और जो स्वीकार करते हैं श्री केवल श्री कृष्ण की सेवा करना, वो भक्त कृष्ण की अंतरंग शक्ति प्रेम शक्ति से नियंत्रित होते। नियंत्रित का मतलब वो मुक्त जीवन। इस भौतिक संसार में हम सब बद्ध हैं भौतिक की इच्छाएं से, इंद्रिय तर्पण की इच्छाएं से। और मुक्ति है हमारी सब इच्छाएं श्री कृष्ण की सेवा में अर्पण करना। तो इस प्रकार मन नियंत्रित होने चाहिए। मन नियंत्रण करना, मन का नियंत्रण करना वो संभव है माया में भी, परंतु उससे कुछ कल्याण नहीं होते। खुद के लिए और दूसरों के लिए भी अकल्याण होते। परम प्रतीक है इस बात की हिरण्यकशिपु। और जो मन नियंत्रण करते श्री कृष्ण की सेवा में, तो उससे वो व्यक्ति का व्यक्तिगत परम कल्याण होते और सार्वभूत हिते रथा। हा, वो व्यक्ति सदैव सब अन्य जीवों का परम हित के लिए भी सब कुछ करते। तो इस प्रकार मन का नियंत्रण करना चाहिए। और वास्तव में हिरण्यकशिपु का चरित्र वर्णन से हम समझ सकते हैं कि उन मन को नियंत्रण किया था तो फिर भी वो काम और क्रोध से मुक्त नहीं था। तो उस प्रकार मन नियंत्रण करना तो वास्तविक नियंत्रण नहीं है। वो सदैव अपनी इच्छाएं के सेवक था और इसलिए कभी भी वास्तविक सुख नहीं मिला। तो जो भक्त है उनका मन पूरा समर्पित है श्री कृष्ण की सेवा में, तो वो व्यक्ति तो सभी स्थितियों में पूरा संतुष्ट रहते हैं श्री कृष्ण का ध्यान में। और इस प्रकार परम संतुष्ट योगी का प्रतीक है श्री प्रहलाद महाराज, हिरण्यकशिपु का पुत्र। तो बहुत उत्पीड़ित थे हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु अलग अलग प्रकार से प्रयास किए वो प्रहलाद का वध करना। और प्रहलाद तो पूरा संतुष्ट थे, कुछ भी विचलित नहीं थे प्रहलाद। तो हिरण्यकशिपु विष खिलाने से और अलग अलग प्रकार से प्रयास किए, वो बहुत पहा से उसको फेंकना, तो अलग अलग ढंग से प्रयास किए वो प्रहलाद की हत्या करना। प्रहलाद तो पूरा शांत, क्योंकि जीवने मरने गति आ नहीं मो राधा कृष्ण प्राण मो। जो इस प्रकार श्री कृष्ण भक्ति में निमग्न है तो सभी स्थिति में संतुष्ट रहते, तो यही हमारा लक्ष्य है। मन नियंत्रण करना कैसे? मन पूरा श्री कृष्ण की सेवा में समर्पित होने चाहिए। कठिन है क्योंकि भौतिक आकर्षण बहुत है, असंख्य है, और अनादि काल से अनादि जन्मों से हमारा अभ्यास है इंद्रिय तृप्ति के प्रति तत्पर हो, तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए कृष्ण भक्ति में। कृष्ण भक्ति में वो अभ्यास उसको साधना बोलते, कृष्ण भक्ति साधना करने से धीरे धीरे हमारा मूल स्वभाव कि हम पूरा सच्चित आनंदमय श्री कृष्ण की सेवा में हो, वो स्वभाव तो कृष्ण भक्ति साधना करने से वो जो हमारा मूल स्वभाव है वो प्रकट होते। नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम शाद कबुनय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करिए। वो कृष्ण प्रेम हमारा मूल स्वभाव है, सबका हृदय में है, जो श्रवण कीर्तन आदि कृष्ण भक्ति साधना करने से वो कृष्ण प्रेम प्रकट होते, और उस समय हम सुख में दुख में मान अपमान वो सभी स्थितियों में संतुष्ट रहते श्री कृष्ण की भक्ति में। तो ये वास्तविक आर्ट ऑफ माइंड कंट्रोल ही है। मन को दमन करना चाहिए, परंतु हिरण्यकशिपु की रीति उस प्रकार नहीं है। अम्बरीश महाराज, प्रहलाद महाराज और सभी महान महान महाभागवतों की रीति भक्ति योग करना चाहिए, जिससे मन पूरा प्रशांत हो जाते, पूरा संतुष्ट होते श्री कृष्ण भगवान परमात्मा की सेवा में। हरे कृष्ण। अगर किसी का प्रश्न हो इस विषय के बारे में जरूर से पूछिए और मैं प्रयास करूंगा गुरु साधु और शास्त्र के अनुसार यथार्थ उत्तर प्रदान करूं। किसी का प्रश्न नहीं है, सब योग ध्यान करते हैं, सब बात करने से क्या। हम सब सिटी में रहते हैं तो अक्सर बाहर सबको जाना है और लोगों से मिलना है, तो ये बाहर के जो भी विषय हमेशा उपलब्ध ही रहते हैं, तो ऐसी स्थिति में काफी डिफिकल्ट उस समय के लिए संभव है, उस समय के बाद नागरिक जीवन में आधुनिक नागरिक जीवन में कृष्ण भक्ति करने कैसे संभव हो, क्योंकि सर्वत्र सर्वदा भौतिक आकर्षणों असंख्य है। तो इसलिए इस मंदिर स्थापित था जिससे माया नागरी के बीच में वृंदावन स्थापित है। वृंदावन धाम है, इस भौतिक संसार में वृंदावन धाम है उत्तर प्रदेश के बीच में है, परंतु वास्तव में वृंदावन धाम इस भौतिक संसार के परे है, त्रिगुण के अतीत, क्योंकि वृंदावन में कृष्ण भक्ति के अलावा कृष्ण सेवा के बिना और कुछ नहीं। तो इस मंदिर उस आदर्श के अनुसार स्थापित है जिससे लोग यहाँ आके कृष्ण भक्ति कर सकते, और वो संस्कार जो भक्त मिलते यहाँ आने से तो बहा लेके तो कृष्ण भक्ति में निमग्न रह सकते। तो ये अभ्यास घर में भी सब लोग कृष्ण भक्ति कर सकते। कृष्ण भक्ति वो अंतरंग शक्ति का कार्य है। अंतरंग शक्ति अर्थात कृष्ण की निजी शक्ति, इस बहिरंग शक्ति माया से और बहुत शक्तिशाली है, प्रभावशाली है। तो हमें खुद को शक्तिमान बनाना चाहिए कृष्ण भक्ति करने से, जिससे उस सभी स्थितियों में हम कृष्ण का स्मरण करेंगे। तो इसलिए अभ्यास करना चाहिए, वो अभ्यास साधना कहते हैं। तो संभव ही है अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज बड़े बड़े राजा थे, तो वे बहुत संसारिक कर्तव्यों के बीच में होते हुए भी उनकी भक्ति का बल से सदैव कृष्ण का स्मरण किया है। तो हमें वैसे होने चाहिए। ब्रज गोपियां तो साधारण गृहिणी जैसे थी, परंतु अर्थात गृह कार्य करती थी, वो मकान बनाना, गायन से दूध निकालना, पति और वृद्धों की सेवा करना, तो ये सब गृह कार्य करने के बीच सदैव कृष्ण का स्मरण की थी। तो वो हमारा आदर्श है। हरे कृष्ण।